Угадзіў! Угадзіў! Глаша! До нас! Добрый день! Ой, добрый день вам! Добрый день! Татка! Мама! Тут месца ёсць! Татка! Добрый день, людзі добрый! Добрый день! Флёра! Добрый день! Пайшлі, Флёра, наперад! Вось, мала! Вось тут сядай! Сач. Гэты голас я пазнаў бы ў тысячы іншых. А як адразу перамянілася Глашына рука. Які ён цяпер? Касач. Ва ўсякім выпадку не сляпы, як Глашын муж, як я. Касач тут побач за спиною у мяне. Много голосов тут, але касача голос. Глашана рука зрабілася адразу цвёрдая і спалоханая. Зноў мы разам утрох. Маё першае партызанскае каханне зусім не Глаша. Глашу я пакахаў як бы водгухам ад яго, ад касача. Так, ён, касач, ён. Маё першае хлапцоўскае смешнае, але з якімі парываннямі, фантазіямі, крыўдамі і радасцямі каханне. Хацелася быць не толькі партызанам, а партызанам-касачоўцам. А да іх без зброі і не прасіся. І зброю я тады здабыў. А спосаб падказаў мне Кветька Верабіная смерць. Яму было 15. На 2 гады маладзей за мяне. Во! Бачу. Сонца. Што гэта? Гранаты. Гранаты. А ў мяне тут яшчэ не тое схавана. Вінтоўка. Адна у цябе. Будзе і табе. У іх тут гэтага дабра многа. У каго ў іх? У нябожчыкаў. Забітых у 41-м хавалі разам з іх зброяй. І вось я, касачовец. Дысцыпліна ў атрадзе амаль армейская. Гэтым касачоўцы ганарыліся перад суседзямі, а ваяваць весела лічылася абавязкам. Камандзіра ў атрадзе паважалі і бадай пабойваліся, але і пабойваліся таксама па-партызанску. Маўляў, так і трэба з намі, не хадзі такі-сякі, дзе не трэба, на прасткі. Умей выкручвацца нават з-пад касача, калі ты касачовец. Косач сидит у меня за спиной. Той же, але и зусім інший. Врешті я не ведаю, який. Нечто свое, доброе и благое отдавали мы тогда этому человеку. Нечто наше и он нес у себе. Всю дорогу он молчит. Разом с Глашей молчит. Коли она его убачила, на твару ее, махчимо, ничего не отбилося. Тваром люди учатся володать, але руки скажут усе. На моем плече была ее рука. Глаша опинулася у отраде летом 43-го. Спочатку каля кухні і у санчасті почали зауважати коротковолосую, вузеньку, як лінеечка, дівчину, сарамліво рослую і жвавую. А після зауважили, що побач з нами живе командірка. Калі Касач адлучався куди, в гэту пару проводили його закахана равнівою в очі. Мае і Глашане. Одночі наші з йою в очі сустрелися. Я не ведаю, напевно, що мої в очі сказали їй. Здається, так і бить. Дозволив і йой любить командира. Гэтыя іскры, гэтыя жвавыя кропкі на чорным экране маёй слепаты. Іншы раз мне здаецца, што гэта не асколачкі болю, што яны адтуль, з нашай паляны. Это ты? Я. Конечно, Кай. Завтра бой. Нечто серьезное, коли тачанки пойдут. Это добро, что силу покажем. Давно про блокаду поговоривают. В осень за урожаем полезут. А наш отряд на самом выступе партизанской зоны. Треба поширить этот выступ. А я не хожу на операции. Я ж командирка. Да никто ничего. Ну и можете целоваться со своим командиром. Вось. А у меня будет детятка. Чего? Так, Вось, хоть лопните все от злости. Ну и правильно. Правильно. Это вы здорово придумали. Война скончится, у вас дитя. Здорово придумали. Дурень ты. Там так будешь мамой. А командир ян... Наш командир ян, конечно. И он... Война как скончится, одразу... А что за имя у тебя, Флёра? Кветка. Значит, Кветка. Кветка? Кветка. Я читал календары. Ну что, Софи? Кветочка. Слухай, Кветочка. А як ти знайшов гэты поляну? Ну як знайшов? Ну тяжко хіба. Тримайте Каланчук под прицелом! Чего там будут кричать и сидят с пулеметом? Флёра! Флёра! Ты говори, Тони! Держи! Так! Худшее, худшее, под пулем расшукался! Гляди, как жуя патроны, а! Рыхтуй новую штуску! Флёра, еще одну! Я дам ему дыхту! Эй, качонка! Давай ты задам на твой край, до лесу, на план! Давай, худшее! Гони, Флёра! Давай, гони! Гони! Был хоть однойчи поранений чи контужений, уже не раніше чоловік. Я уже відчув, як гэта буде. До гэтага тільки ведав, що смиротне, а тепер відчув. По-перше, усе починають тебе зауважать і любить. А по-другому, смиротный – это дорослый, ровный усім. Одразу наблизиться до их дорослых – это варта бессмертия. До усіх. До глаши. Коли меня привезли в глухого, вялого от шума в голове и млосности, Глаша подбегла до моего воза. Это кто? Кто? Так само забитый? Не раненый. Боже мой, Флёра! Это ты! Ты это раненый! Раненый, Флёра! Поцеловала меня. И, здається, только потом зрозуміла, что мене поцеловала, засміялася и теплыми пальцами докранулася до места, якое поцеловала, даруючи его мне. Лёра. Праз три дні я уже ходил по лагеры. На что лежать, коли столько добрых, ласковых усмешек можешь собрать? Ходил и избирал, як грибы. Але я шукав Глашу. Я ходив на поляну, подовгу сидів там, контужений, глухий, одинокий. Я уже не чув сухого дажджу коніків, тільки глядів на їх безгучные червоные вспышки. Ты? Знов ты тут? Он як привык до этой поляны. А, ты ж не чуешь. Ну, тым лепш. Скажу все, что про вас, дурню мужиков, думаю, вот. Глаша, добре, що гэта ти. А то мені все здається, що почався бой, а я тут сяджу і нічого не ведаю. Ну, ось наклікав. Що гэта там? Гэта ж каля лагера. Флёра, що там? Як нам тепер? Там уже бой почався. Напереди, сбоку, на круг, Флёра. Ра, раптом сосна, до якої йшли, якраз перед очима нашими, пирснула білими тресками. Нема і страшно, быццам знутри взорвався. Глаша вже упала, і мені за крисо пінжака тягне до землі. Лежачи глядіть на мене, в очі великі, беззаборонно сині, голову приузняла, ось-ось так само узорветься. Не белым, як сосна, а червоним. Флёра, тиши. Гляди. Ахтунг, Ганс. Форзихти. Их вайс. Зайвик. Форвас. Немцы прайшлі зусім блізка ад сухой елкі, за якой мы і лежалі. Нават патрон у маёй вінтоўцы варухнуўся. Здалося, такі гэта быў момант. Ну вось, дарваліся. Сяди, отдыхайся. Так, где стреляют? Там. Где? Вот там, там. И сзаду. И самолеты? Ага. Так. Так, блокада почалась. Казали, что только рыхтуются. И она уже почалась. И она уже и там, где мама... Я сястрычкі, каб яны толькі здагадаліся пайсці ў глыб балота. Я завяду цябе тут і таксама. Там у сваім лесе я на немцах катацца буду, як толькі захачу. Там яны не дастануць. А схлыне, дастану цябе да нашых. Есці хочаш? Не. Тады пойдзем. Не забывай паказваць, дзе страляюць. Остановись. Сядь. Хопить уже бегать. Так, постоишь, беда нагонит. Побежишь на прессе на ней. Зараз я нарыхтую лапнику. Треба сховаться от дождю. Переночуем. Хай светят своими ракетами, хай стреляют. Ой. Ну вот. Ну не сяди ты такая, Глаша. Ну не бойся. Да не бойся. С косачом нашим ничего не здарится. Ничего. Я уже ведаешь, який. Раніцай выйдзем і пад вечар будзем ля маёй вёскі. Ідзі сюды. Ну, паўзі. Вось яно, наша жытло. Страха ёсць. Пасцель ёсць. Паўзі. Завтра мы будем на месте. Я сховаю тебе на острове. Потом мы знайдем своих. Отрад. Косач умеет быть строгим, затятым. А зато я, коли скажу, бежи, раби, и вот кожный с радостью бежит и выполняет. Я тебе разумею, чему ты до его. Я и сам. Сдается спить. Так, соправды спить. Под раптовной пустоты, что открылась, вязка сдается великой. Мы подходили до того места, где была наша хата. Глаша потиху накировалась до печи. А я все не заходжу у расчиненной вестницы. Кто? Чья рука их расчинила? И что было потым? От глашенных ног застаются барвовые, горячие следы. Зачапило в уголе ботом, коротко взлетел рой искру. Глаша нахилилась, разглядая нечто. Я кидаюся туды от вестниц и полохаюся своего эмплета. О, я ведаю, что это такое белое уголье. Мы сели на лавку. Глаша и я побач. У Глаши нечто такое означилось, жаночее, простое. Взяла мою голову и поклала себе на колени, а свою мне на спину. Потом я зусім лег на долгую лавку, и не было дивно, ти соромно, что я на сидеть, а моя голова у ее на коленях, як не дивно и не соромно пораненному. Час от часу я расплющиваю в очи, бачу Глашин твар, зауважаю, як ветер кратая в уголе на попелище, и кровавые отблески кидаются на древо, знаходят и показывают яблоки. Червоно, черные яблоки. Коля першого зеленого острова, зарослого густым алешником, пройти на острови можно только проз багну, проз болото. А у болоти целый статок засмоктанных багний кравячих тушей. Раз по груді, але я вже стою. Глаша розпачно глядіть на мене, показуючи, каб ішов на берег до її. Але тут же сама, ніби поклікав, хто іде, сунеться до мене, протягиваю руку. І гэта з ёю буває, ось так і на поляні тады пайшла до косача, як у сне. Я не варушуся. Боюся, что страчу опору, что наполохаю Глашу, чи сам сполохаюся кончатково. Коли я выползу назад на берег, ніякая сила не примусить мене лезти у гэты смурод. Глаша все узнімає руки над грозею, гідлівая, застерожлива. Спочатку боты, потом спадніца, что зверху штанов потонули у грозі. Чорная твань засмактала глажаны калені, падцягнуты жывот. Чарната ўзнімаецца па шэрым світары да спалоханых яе грудзей. Глаша сціскае іх локцямі, трымаючы рукі перад тварам. Я кінуўся да яе, і якраз у час. Яна ўжо амаль падала, калі я схапіў яе за руку і пацягнуў. Колькі разоў ногі нашы зусім трацілі апору, і тады мы кідаліся, як ад агню ў бок, бачачы сваю роспач у вачах другога. Ужо асака, ужо блізка бераг, тут ужо да пояса гразь, можна б спакойна дабрысці. Але мы, нібыта з дзіравай лодкі ратуемся, адчайна караскаемся і выбіраемся, выпаўзаем на бераг. Выпаўзлі. Раптам я адчуў чужы позірк у спіну нам. Так і ёсць. За кустом стаіць чалавек. На плячы вінтоўка. Незнаёмы нешта сказаў, спытаў у Глашы. Тая отказала. Я амаль зразумеў, пра што яны гавораць і чаму так зірнуў чалавек. Ён з белых пяскоў. Маці ў яго там была, сястрычкі. У пясках спалілі ўсіх. А вось ён чаму такі? А ён не чуе. Ён аглох. Кантузіла. На другім востраве нас ужо чакають. Это хто такі? Ані білий пясков йод. Гайшун, може, чулі про такого? Гайшун, гайшун. Так само, що з білих пясков, у которой лежить. А обгорел, которого спала вниз. Хто? Юстин? Юстин? Что это? Кто сказал Юстин? Глаша, я чую, Глаша, где он, это Юстин, где он? Осляпляльно резнуло нечто по вачах, но укол стало бело-бело. Бероза, чалавек на зямлі, асака, балота, людзі каля мяне, неба раптомна ўспыхнулі празрыстай, нестерпнай беллю. І тут жа, пачарнеўшы, ўсё прапала разам са мной. Што гэта? Не разумею. Трызненне гэта. гэта ці ўсё, што я помню, было трызненнем. Але не. Не ўсё было і ўсё асталося. Я гэта той, у каго ўсіх забілі. Ой, ачнуўся. Катерина Алексеевна, глядзіце. Вочы адкрыў. Бачыце, глядзіце. Так, чакай. Так, дай руку. Табе лепей, хлопчык. Зараз, зараз мы дакормім яго. А то ўжо мы за яго баяліся. Гэта што? Як што? Гэта кашуля. Я тваю вымыла. Мы ўжо думалі, знаеш, што тыфус. Зараз будзем есці. Што ты так глядзіш? Нічога я не гляджу. Вочы нешта баляць. Бачу дрэнна. Еш ты, ты еш вось яблык, бульба печаная. Ты слабы, вось і не бачыш добра. Ну як, ачуняў, хлопец? Ну, вось і добра. Пойдзеш з намі. Не. Вядома, не сёння. Адпачні, а то праз багну не пралезеш. Ось мы идем. Идем четверо. Рубеж, командир группы Глеб Васильевич, Скороход и я. Идем далеко, до черта в зубы. Треба хоть некие запасы зарабить раненых и жанчин на острове Вунькольки. Мы идем насустрач пожарам и стрелянине. Усё навокал дивно перайначено заровом, тревожной неведомостью и тем, что отбылося со мной. Со мной, у кого усих забили, спалили. А вы зауважили, як усё расце у войну? Расце, нібы злуе. А вы не умеете жить? Тады я. Вы спину за рубеж. Ну. Кулемёты там. Значит, дорогу будем переходить левей. Угу. А когда забивают человека, лес одразу на вершок. Подскоковая. Тебе рубеж стукнуть на два подскоши. Правильно. Забивают и буду расти. Все дороги, все поли зарасту. Заполню. Ложись, ракета. Светит. О, як. Зараз мы вылым вас з гэтага жыта. Дзе вы тут, милая? Кулямёт змоўк раптоўна, як і пачаў страляць. Але ракеты ўсё ўзлятаюць адна за адной. Нам добра відаць, што ленінградец і скараход ляжаць у лугавой траве бліжэй да жыта, чым да нашых кусцікаў. Ага, вось што шарганулася, здрыганулася ў маёй руцэ, папала ў прыклад, разбіла маю вінтоўку. Мы з рубежом запаўзлі ў кусты глыбей і адтуль грім, як заварушыўся скараход, прыўзнімаючыся і пазіраючы ў наш бок. Ленінградец нерухомы. Потым скараход папоўз да жыта, ён рыўкамі падцягвае да сябе, валачэ ленінградца, параненага ці забітага. Вось і раскідалася тое, што яшчэ хвіліну назад было нашай групай. Што мы такое цяпер? І што будзем рабіць? Дзіўна, але чалавек, чым больш напружана ён думае, вырашае, што і як яму рабіць, тым больш зачужанай цікаўнасцю і нават неяк абыякава пазірае. Ну, а што я зраблю зараз? А далей, нібы чакаеш самога сябе, нібы цябе тут яшчэ няма. Всё. Хана. Не пераплывуць яны сюды. Калі ракета падае, зямля нібы прыўзнімаецца ёй насустрач. І ўсё, што можна бачыць у хісткім святле ракеты, нібы на дыбачкі ўстае паглядзець, куды ўпала. Учора мы з рубежом доўга хаваліся ад такіх ракет, ад праклятай гравійкі, дзе страцілі ленінградца і скарахода, дзе пакінулі незнаёмых забітых сялян. Што ж, братка, будзе, калі нас заб'юць? Скажуць там, што ўцяклі. Востраў жа галодны. Зусім ім блага будзе. Так. Там востраў. Глаша. А гэта ж адзінае на зямлі месца, дзе нас, мяне чакаюць. І як гэта выяўляецца неабходна, каб чалавека нехта чакаў. Застаецца. Будзем паўсці. Чуеш? Уяўляю, які вэрхал у гарнізоне ўздымаць, калі пачуюць нас. Што? Што гэта? Гарбузы, як галовы. Халодныя. Радах паўзём. Адчуваеш, які пах. Чу. О, гэта кроп. Ціха. Вунь ужо хата. Паўсіць да плоту, а я да пуні. Дядя, подойди. Это кто? Кто тут? Тихо. Сюда иди. Так... Ты кто? Полицай? А вы... Хлопцы. Добра. Пуня. Адчынена? Не ведаю. А Что вы тут хочете робить, хлопцы? Тут же немцы. 2 дні як стали. Ведаем. Ну, что? Зараз выведеш нас з вёскі. Ага. Разом с коровой. А, да. Зразумел, дядя? И гляди, не уздумай чего. А выведеш, можешь назад бегче. Сейчас, хлопцы, я сейчас. Ну, раз треба, так треба. О, я люблю свядомых. Флёра! Флёра, иди сюда! Где твоя пошопка? Тише, тише, тише. Ну, показывай, дядя. Так ось. Тихо. А, тихо, рыпливые у тебя тут двери. Так, а не... Змазывать треба. Так. А ну, выходь, красуля. Слухай, а чого ти немці собак не постріляли? Да, непорядок. Ну, іди, іди, не бойся, прогажуня. Тут усе свої. І знав непорядок. А що? Тебе, дядя, кашуля, білая корова. Так само білая. Чим же вас прикрити? Та я возьму хачу. Что возьмешь винтовочку, это ты зробишь с моим суседом. Вылупень его прозвище. Запомнил? Вось тебе мех, накинь на белое. Пошли. Добре. А тепер, господар, ти за роги веди. А ми, давай, под боки. Дядя Грубеш. Ну, дядя Грубеш. Дядя Грубеш, давайте в лес водим. А там будем отдыхать. Нічого. І тут ми дома уже. Фу. Ну, ось, порядок. Господа, закурить ось? А, так ось зараз я пошукаю. Пошукай. Ось вам ваш мех. Ой. Ого. А штаны на тебе, быццам полицейские. Дядя, ого, і боти не за страх зроблені, військові. Так це що, я так, що ви, хлопчики, у нас не поліція, була некая самооборона. Ну, добра, добра, вертайся, поки темно. Ага, пойду кап. Не здогадались. Ага. Тогда иди. Ось, когда закурить не взяли. Ничего. Другим разом. Пойду. Ага, посплю еще. Ага, поспи. Поспи. Хлопче, худший. Худший, тепер треба бігти уже от дядьки. Подгоняй, подгоняй. От нічим не буде. Слухай, все-таки занадто поліцейські на їм штани. Та гуй, чекай, приведи погоню. І все ж вертаємося і не з пустими руками. Ага. Ну, що я на... Глядзіш на нас, коровка, добрыми вачмі. Вось вымя, малачко, што ж вам яшчэ вылупнем ад мяне трэба? Эх, зараз, мілая, зараз. Рубеж пачынае нешта шукаць у сваёй світцы і дастае расціснутую ў бяроставую шклянку. На согнутых ногах, як бы не могучи выпростать колени, и он не подыходит, а подкатывается танцем до коровячего вымени. По-умельску обгладживая набухлое вымя, циркая себе на долонь, мыя коровячие цицки, вытирая долонь об колено и доить. Зацурголивая у берастяную шклянку, як соправдная господыня. Ну, як отримлюється. Господи, а де ти вичився? Ні, твоя порожна справа. На, на, пій. Ну-ну-ну, пій ще. Слухай, сап'ємося ми з тобою. Ми по черзі ковтаємо теплий. Пенны холодком ранішнім прапахла напіток. І сапраўды галасы, словы, наш смех набіраюць і гучнасці, безадказнасці, як у п'яні. Ой! Ну, дядька Рубежка. Слухай, а дзе цяпер наш? Дядька. Дядька. Як думаєш, мами, а? А я не ведаю. А може спіть? А? Ну, добре, хлопче. Побіжим. А то розболівалися не до часу. Идем мы уже амаль годину, и вот близки от пожаров идут за нами. Зарево все улево сползает, оно переливается за краю горизонту на наше поле, и это непокоит все больше. Раптом нечто хрумснула корова, спотыкнулась, на нас водоспадами упало светло ракеты, пустое, слепучее. Я еще поспел разглядеть коля самого лесу стоги сена. Озернулся и убачил рубежа на ногах. Живого. И одразу помчали на нас, мимо нас, праз нас огненные иголки. Бье кулемет, бье во упор. Здається, десятки гэтых настырна-тонких іголак працінаюць прастору. Упав на зямлю, ляжаў і вырываў са свядомасці гэтыя іголкі. Скончылася раптоўна, як і пачалося. Рубеж лежить неподалеку от меня, нерухомо и терпливо. Я пополз до его, и только коли был зусім побач, подумал благое. Рука моя кранулася рубежовой головы, волосов несподевано мягких и теплых. Рубеж покинул меня одного. Нова раптовно замерла на месте, нахилила голову, понюхала горизонт и раптом, сбочивши, пошла улево и назад, знов до лесу. Я по-драпежному погробся, да и неведомо откуль вернулась до меня сила. От стомы зубы нестерпно щемять, небы хочут вылузаться со скивицев. Я ползу и скрыгачу зубами, и обливаючися не то потом, не то слезьми, грабуся до этой гадовки, до этого забойцы, каб ухапиться за повод и замерти уже выратованным. Караскаючися сапучи перед ею, я полохаю корову, и она перестала скупсти траву, глядить, слухая, готовая скочить у бок и утячи. Мокрый, изнесиленный, я злостно шепчу солеными устами. Коровка, коровка, коровка. И еще чему-то кось, кось, кось. Я тягнуся до повода, быцем, и он меня с продонья вытягнет, только б ухапиться. Корова трохи привыкнувши до мяне, знов жуе. Повод матляецца ля земли метров за 10 ад мяне. Я бачу мутнаваты бляск яе вока і баюся глядзець, баюся напалохаць прагнасцю і злосцю, што ў маіх вачах. Так, добра. А теперь, господар, ты за роги веди. А мы давай под боки. Дядя Грубеша. Ну, дядя Грубеша. Дядя Грубеша. Давайте в лес водим. А там будем отдыхать. Ничего. И тут мы дома уже. Фу. Ну вот. Порядок. Господа, закурить есть? А, так вот зараз пошукаю. Пошукай. Вот вам ваш мех. Ой. Ого. А штаны на тебе, быццам полицейские, дядя. Ого! И боты не за страх зробленные. Войсковые? Так это ж... Я так... Что вы, хлопчики? У нас не полиция. Была некая самооборона. Ну, добра, добра. Вертайся, поки темно. Ага. Пойду, как... Не догадались. Ага. Тогда иди. Ой, когда закурить не взяли. Ничего. Другим разом. Ну, пойду. Ага, посплю еще. Ага, поспи. А теперь, хлопча, худший. Худшее теперь треба бегчу уже от дядьки. Подгоняй, подгоняй. Ну, не шкадуй. Вот ничем не будет. Слухай, все-таки занадто полицейские на им штаны. Та вы чекай, приведи погоню. И все же вертаемся не с пустыми руками. Ага. Ну, что это? Глядишь на нас, коровка, добрыми вашими. Вось вымя, молочко, что ж вам еще вылупнем от меня треба? Эх, зараз, милая, зараз. Рубеж, починая нечто шукать у своей свицы, и достая растиснутую у беростовую шклянку. На согнутых ногах, як бы не могучи выпростать колени, и он не подыходит, а подкатывается танцем до коровячего вымени. По-умельску обладживая набухлое вымя, циркая себе на долонь, мые коровячие цицки, вытирая долонь об колено, и доить, зацурголивая у берастяную шклянку, як соправдная господыня. Ну, як отрымливается. Як господыня. А где ты вызвешься? Ну, не твоя просто справа. На, на, пей. Ну-ну-ну, пей еще. Еще. Слухай, сопьемся мы с тобой. Мы по черзе ковтаем теплый, пенный, холодком ранешним пропахло напиток. И соправды голосы, слова наши, смех набирают и гучности, безотказности, як у пьяных. Ой! Ну, дядька Рубешка. Слухай, а где теперь наш дядька? Дядька? Как думаешь, малый, а? А я не ведаю. А может спить? А? Ну, добра, хлопча. Побежим. А то разболевались не до часу. Идем мы уже амаль годину, и вот отблески от пожаров идут за нами. Зарево все улево сползая, и оно переливается за краю горизонта на наше поле, и это непокоит все больше. Раптом нечто хрумснула корова, спотыкнулась, на нас водоспадами упало светло ракеты, пустое, слепучее. Я еще поспел разглядеть коля самого лесу стоги сена. Озернулся и убачил рубежа на ногах. Живого. И одразу помчали на нас, мимо нас, проз нас в огненные иголки. Бье кулемет, бье во упор. Здається, десятки этих настырно тонких иголок протинают простору. Упав на землю, лежал и вырывал со сведомости этой иголки. Скончилось раптовно, як и почалось. Рубеж лежит неподалеку от меня, нерухомо и терпливо. Я пополз до его, и только коли был зусим побач, подумал благое. Рука моя кранулася рубежовой головы, волосов несподевано мягких и теплых. Рубеж покинул меня одного. Корова раптовно замерла на месте, нахилила голову, понюхала горизонт и раптом, збочивши, пошла улево и назад, знов до лесу. Я по-драпежному погробся, да и я неведомо откуль вернулась до меня сила. От стомы зубы нестерпно щемять, небы хочут вылузаться со скивицев. Я ползу и скрыгачу зубами, и обливаючися не то потом, не то слезьми, грабуся до этой гадовки, до этого забойцы, каб ухапиться за повод и замерти уже выратованным. Караскаючися сапучи перед ею, я полохаю корову, и она перестала скупсти траву, глядит, слухая, готовая скочить у бока и утячи. Мокрый, изнесиленный, я злостно шепчу солеными устами: «Коровка, коровка, коровка, Я цягнуся да повода, быццам ён мяне з прадоння выцягне, толькі б ухапіцца. Карова, трохі прывыкнуўшы да мяне, зноў жуе. Повод матляецца ля зямлі метраў за 10 ад мяне. Я бачу мутнаваты бляск яе вока і баюся глядзець, баюся напалохаць прагнасцю і злосцю, што ў маіх вачах. Учапіўся за повод так, што карова спалохана рванулася, працягнула па зямлі маё стомленае і шчаслівае цела. Як хочаце цяпер, а я буду ляжаць. Карова стаіць нада мной, спалохана напяўшы повод. У пуклявым воку яе чорна пераліваецца далёкае зарыва. Раптам яно кругла успыхнула, каровіна вока бліснула. Ракета, шчокнуўшы, павісла над тым месцам, дзе застаўся рубеж. Другая ў наш бок. І тут жа тонкі вогненны струмень. Колькі куль, хлюпнуўшы, упіліся ў каравячае цела. Яно нібы ікнула, вялікае і неўклюднае, глытнуўшы іх. Я таргануўся да яе, на дапамогу. Быццам яшчэ мог нешта зрабіць, паправіць. Карова таксама падалася да мяне і ўпала. Наўраз аслаблыя пярэднія ногі. Шырока і да вусцішнасці па-чалавечы яна хістала галавой з боку ў бок, потым асунулася на зямлю і замерла. Пуклявае круглае вока забірае з сабой далёкае зарыва. Яно пераліваецца, мігціць у цёмнай глыбіні. Але вока ўжо мёртвае. Ось цяпер я зусім адзін. А што падумаюць там, на востраве? Скажуць, што я ўцёк? Што я ўцёк ад параненых? Ад дзяцей? Але ж без нічога я не... Могу до них прийти. Где это я? Так. Здається, вёска. Вёска. Ага. Все. Целенькая зусім. Вёска. Ну вот, не верится. Чёрт! Винтовка, это винтовка на плечи. Так, усена, так. Это все. Так, теперь ремень с подсумками. Туды. Так, все. Чёрт, у тебя ж китель немецкий. Штаны так само. Так, ну... Китель ничего. А штаны брудные. Штаны брудные. Опа. Граната. Ну, гранату мы в кишеню. Гранату в кишеню. Ну. Сдается все. Можно идти. Пошел. Добрый день, дядька. Это якая вёска? Пераходы. Пераходы. А, пераходы. Тихо, як у вас тут. Тихо. Нер, зараз тихо. Сядні вось як на агні. хто у лісі, хто де. Приїжджали уже, нікого не зачепили, тільки коней побрали. Так. І людей, три сім'ї з великих борок постріляли. А самі ви откуль будете? Да я здалек. Тут у мене тетка живе. Хто гэта? А? Ганна. Пераход Ганна. У нас тут уся вуліца на пераходах. Там, дзе засталася трохствольная бяроза, дзе схаваў вінтоўку, туман пацямнеў, заварушыўся. І з яго сталі вылеплівацца фігуры людзей. Плывуць непраўдападобна буйныя, з аднолькава прадаўгаватымі галовамі. Яны хістаюцца і насоўваюцца, як са сну, з кашмару. Я кинувся на землю, потім ускочив на ноги, пішов до хлева, не побіг, а пішов. Я йду у свою вёску. Ми з дядьком йдемо у свою вёску. Я усього жихар вёски Пераходи. Немці! Попалися, ох, попалися. Тут за хлевом скляпи. Хіба туди? Ай! Ай, ай, гэта ж так попасціся. Куды яны ўзяліся? Нас выпіхнулі на вясковую вуліцу, гналі туды, дзе ўжо мітусіліся людзі, і ўсё новых і новых жанчын з дзецьмі, мужчын выдзіралі з хат, двароў, выпіхвалі з брамак, выкідывалі на вуліцу і гналі. Гналі наперад некуды ў канец вёскі. Нас выпіхнулі на вясковую вуліцу, мене со старой і жанчыну ў ружовай кофце, у якой не хапала рук, каб сабраць, трымаць каля сябе малых. Так само, як у некі міг выбухнулі і ўжо не спыняліся плач і крык, так з гэтага моманту пачаўся той шалёны гон. Бег. Нас выгналі на вуліцу, і ўжо мітусіліся людзі, все новых и новых жанчын с детьми, мужчин выдирали с хат, с дворов, выпихывали с брамок, выкидывали на улицу и гнали. Гнали наперед некуды, ну, конец вёски. С криком, хрипом, ударами прикладов, палок, с вышчерыванием и киданием аучарок некуды пропихывали разбухлы на топ. Спочатку процессия сунулася марудно, только унутры ее был бесперапынны, як крык і плач, рух, мітусня, спалоханае шараханне ад сабак, якіх карнікі раз-пораз кідалі з павадкамі ў натоўп, кусалі яго. Але ўсё прарэзлівы каманды, вокрыкі, удары, кіданне, выццё і чалавечы плач. І ўсё хутчэй коціцца разбухлы натоўп да нечага апошняга, што чакае ў канцы вуліцы. І чым больш хуткі шалёны бег, тым больш лютымі робяцца карнікі, тым часцей штурхаюць, б'юць, рвуць, гыркаюць. І ўсё больш пакрыўджанымі становяцца чырвоныя спацелыя морды катаў. Ну просто пакута на іх фізіономія, хмука, крыўда. Мы ж такі недысцыплінаваныя, ніяк не хочам зразумець, чаго яны ад нас дабіваюцца, якія мы крыклівыя, супраціўляемся, не жадаем верыць у асвайсы, у праверку дакументаў, у звычайнасць і неабходнасць таго, што адбываецца. Асабліва да дзяцей цягнуцца карнікі з палкамі і аўчаркамі. А калі хлопчык гадоў 10, з-пад рук маці кінуўся у жыта, немец аж застагнаў ад крыўды і пусціў аўчарку. Жанчына кінулася за ім, а на яе наскочыў другі. О, якім гняўлівым ён быў, як пакрыўдзіўся за непарадак, у якой пакуці скрывіўся яго твар. З боку хлява тупіцца немцы ў афіцэрскіх фуражках, стаяць машыны, матацыклы і два станковыя кулямёты, нацэленыя на свіран. Каля расчыненых варот нас чакае калідор заўчарак і карнікаў. Жывая, звілістая кішка з карнікаў і аўчарак стала заглытываць натоўп і перапіхаваць да чорнай адтуліны расчыленых варот порцыямі па 5, па 10 чалавек. Нехта з карнікаў, якія штурхаюць, б'юць нас у спіну, па локцях, па галовах, выкрыквае: «Падрыхтуйце дакументы, пашпарты, метрыкі, школьныя даведкі, падрыхтуйце дакументы». Але ніхто ніякіх дакументаў не глядзіць, не пытае. Напэўна, план, сцэнарый жудаснага спектакля зменены на хаду чы імсці распараджэннем, і той, што выкрыкавай, выконвай ўжо не абавязковую, лішнюю ролю. Падрыхтуйце даведкі. Рухавая кішка з эсэсаўцаў і сабак то пашыраецца, то сціскае нас, захоплівае ўсё новыя і новыя партыі людзей, адрывае іх ад акружанага, здушнага з усіх бакоў натоўпу, прапіхавае да свірна, да расчыненых варот. Твары у тых, хто нас штурхае, шпурляе, б'е, кусае, раз'яраныя, злосна сляпыя і абавязкова пакрыўджаныя. Мы гэтак дрэнна, гэтак тупа паводзім сябе, не жадаем зразумець, чаго ад нас хочуць, патрабуюць. Мы аглушаем іх такім жаночым крыкам, такім дзіцячым плачам і выццём. Гэтак нелёгка з намі. А трэба ўсяго толькі зайсці ў свіраны, трэба падрыхтаваць пашпарты і метрыкі. Двое карнікаў занадта адпусцілі сабачыя павадкі на высокага маладога мужчыну, які вельмі ўпінаецца. Аўчаркі спачатку рвалі яго, але, дацягнуўшыся, нечакана ўчапіліся ў глотку адна адной. Мужчыну ўжо прыстрэлілі і кінулі да сцяны свірна. І яшчэ шчыльней сціснулі натоўп, але эсэсаўскую кішку ў гэтым месцы скруціла. Карнікам усё не ўдаецца разарваць сабак. Яны замкнулі клыкі на глотцы адна адной і соладка замерлі, раскірачыўшы дужыя ногі. Іх штурхаюць, б'юць ботамі, валакуць, а другія карнікі валакуць, шпурляюць да варот нас. Натоўп, сціснуты, звязаны, абматаны шарэнгамі, змеямі салдатаў з аўчаркамі, звіваўся ў жаху, адчаі, гневе. А воддаль застылі неправдападобныя спакойныя фігуры афіцэраў у высокіх фуражках. Я іх заўважыў, а потым убачыў зноў ужо закенца свірна. У гэтага немагчыма халоднага, пільнага спакою быў свой цэнтр. І гэта быў мой самы галоўны вораг. Але яго я разгледзеў, вылучыў пазней. Калі людзей усё-ткі пазапіхвалі, пазакідвалі ў свіран, і нас глынула злавесная цемра, я апынуўся каля самых дзвярэй. Іх зачынілі і зараз забівалі глухімі, як на могілках, ударамі. І я зноў з упартасцю вар'ята стаў шукаць, У чым яшчэ можа быць выратаванне, апошні шанец? Гэта было ва мне звыклае, партызанскае, але я быў часткай і таго, што крычала і рвалася, кідалася пад высокай страхой свірна, скрэсленай, парэзанай вузкімі палоскамі сонечнага святла. Значыць, у той дзень і нават у тыя гадзіны, хвіліны ярка і шырока свяціла сонца. Сонечныя палосы, слупы святла, якія падаюць зверху, дымяцца пылам, і ўжо дзіцячыя крыкі па ўсім свірні. Мамка, дым, ой, запалілі, мамка, гэта будзе балюча, мамка, гэта будзе балюча. У гэтым жахлівым натоўпе мне ўжо бачыцца умольныя вочы тваркі маіх сястрычак-блізнят. Усе твары, усе вочы дзіцячыя тут аднолькавыя. Я ўжо шукаю і баюся пазнаць маці. Мне пачынае здавацца, што гэта адбываецца ў тым хляве, дзе іх палілі. Яна ўбачыць, што і я тут, што сын яе таксама тут. А недзе ёсць поле. Цішыня са строкатам конікаў. Пустая палявая дарога. Чалавек, што спакойна ідзе некуды. Раптам вузкая кенца над намі засланілася знадворку. Нас разглядваюць нечыя вочы з-пад доўгага казырка. Нібы каго шукаюць. Стала цішэй. Толькі дзіцячы плач застаўся, як раўчукі, калі адхлыне прыбой. «Без дзяцей, выходзь!» – загучаў голас з акцэнтам. «Можна, хто без дзяцей? Сюды вось у акно! Дзяцей трэба пакінуць!» Стала зусім ціха. Але ў гэтай цішыні зрушыўся з месца свет, як, напэўна, непрыкметна зрушвалася, нахілялася вось планеты перад абледзяненнем. Жанчыны першыя зразумелі сэнс сказанага. Такога чалавечага стогну я не чуў за ўвесь той жудасны дзень. Я прасунуў у дзірку адну нагу, асядлаў сцяну, сагнуў галаву, праціснуў плячо. Мене схапілі і адкінулі ад хлява гэтак жа злосна і рэзка, як перад гэтым шпурлялі ў дзверы. Піхнулі яшчэ і яшчэ раз, я апынуўся каля самых машын. І тут я зблізку убачыў яго, галоўнага свайго ворага, лысы, паголены да бляску. Ён адзін сярод афіцэраў з непакрытай галавой, у залатых акулярах, назірае за ўсім нібы збоку. Ён падобны на ўрача ці чыноўніка, апранутага ў ваеннае. Магчыма, я таму адразу стаў глядзець на яго, што на яго плячы круціцца доўгі, як у пацука, і толсты хвост. Грымаснічае невялікая малпа з круглымі белымі плямамі вакол вачэй. Ён яе ласкава дастае, пагладжвае рукой. Вочы нашы сустрэліся, мае яго малпы. Ён разглядвае мяне цікаўна, так мне здалося. У малпы выгляд быццам засмучоны. Нешта адбываецца зразумелае людзям у фуражках, людзям у касках і асабліва брытагаловаму. Ён спакойна, дапытліва глядзіць на тое, што адбываецца, але сам больш заняты малпай. Чакае, калі з чужога пляча вернецца да яго, пагладжвае яе, торгае за хвост. Зноў выкінулі ў дзірку хлопчыка. На гэты раз брытагаловы зморшчыўся, як ад непрыемнасці, зробленай асабіста яму. І адразу абурана завылі людзі за аўчаркамі, да іх падбег афіцэр. Хлопчык вырываўся з салдацкіх рук, якія лавілі яго і не неслі, а перакідывалі назад да акенца дзіркі. Жанчына, напэўна яго маці, спяшае вылезці сюды. Яна ціснецца ў дзірку, а сама глядзіць на хлопчыка, дзе ён, што з ім. Але яго ўжо прыцягнулі пад другое акенца і пхнуць назад у свіран. Жанчына хоча таксама назад у свіран вернуцца, але яе пхнуць адтуль рукі, думаючы, што памагаюць ёй. Упала надол, а хлопчык ужо знік у чорнай дзірцы. Жанчына ўскочыла на ногі, падбегла да яе, цёмная, вялізная ад жаху і пакуты. Яе схапілі і павалаклі, стрэлілі і шпурнулі пад сцяну на салому. Братыгаловы з грымасай незадаволення і гідлівасці рушыў да адкрытай легкавой машыны. Зараз я бачыў яго старэчую сутулую спіну, па якой кідаўся, матляўся, як маятнік тоўсты доўгі хвост. Гэта быў знак канчаць. Маладзенькі афіцэр падбег да свірна. Немцы, што ляжалі за кулямётамі, падрыхтаваліся. Шарэнга гарнікаў адступіла ад сцен свірна. Выбухнула ад саломы па сцяне, як крыкнула полымя. Яна ударыла па вачах, як тады, там, на востраве. Але я ўсё гляджу, як закенцы выкідваюць дзяцей, і яны падаюць проста ў агонь. Мы гоним коров. Киев нам не дали, мы руками, долонями, кулаками бьем коров по боках, хапаем за роги. За нами идут карники с киями и прикладами. Палаючая вёска нема и жудасно ворушится у нас за спиной, а напереди лес, партизанский лес. Ляжу не на зямлі, а на нечым высокім. Белае нешта. Што гэта? Гэта конь. Я на калёсах. І некія людзі. Ой, хлопчык, ты ж звалішся. Ну што ты? Ну ж, не забіўся? Як тебе? Нічога, нічога. Падымайся. Падымайся. Ну, ну што? Трымаешся на нагах? Ну. Ногі, як быццам нічога. Толькі вочы нешта. Немцаў пабілі. Цэлую кучу ўзялі жыўцом. Пачакай, пачакай, пацярпі. Пусці, ну пусці мяне, пусці! Пусти! Где яны? Где яны? Где это живые? Ну, куда ты, хлопец? Почекай! Вот вы где? Сядите теперь. Ах, тихо сядите. А там... А там рус, швайн, бандыты, шнель, цырюк, клюкс. Гэта яны палілі. Гэта яны, а вось гэты, вот ну што з малпай, гэта ён, гэта галоўны гіпні, гэта, ну гэта ён там у пераходах, гэта ён. Гайшун, ён, гайшун. Наш, гайшун, гайшун, што з табой, гайшун. Гайшун, адкуль ты паявіўся, гайшун. Гайшун, Супокойся, Гайшу. Товарищ командир. Я? Товарищ командир. Значит так. Яны на острове. Яны на острове. Там пораненные, товарищ командир. Мы с рубежом ходили на господарскую операцию. Яны его забили. Из карахода забили. Гайшун, Флёра, ты не хвалюйся, не хвалюйся. Скажи мне, як ты тут опынулся? Гайшун! Так, значит... Ну, погляди на меня! Чекай, что у тебя с вачима? В остров, товарищ командир, в остров. Туды можно пройти. Вот про это вот как раз болото можно пройти. Там Глаша. Якая Глаша? Глаша. Глаша? Як она туда трапила? Так ты оттуль? Ты был там с ёй? Я был с ёй. Бой, як почався, товарищ командир. Я был на поляне. Я коня шукал, и раптом Глаша. Я Глашу сустрел. Ну, лагерь не могли пробиться. Якина, Глаша, Якина там. Отсюль праз болото можно пройти до острова, товарищ командир. Не хоть это и далеко, але можно пройти. Спокойно. Что страшно было? Там... Раненые. Дети. Успокойся. Мы пришли у четырех. Копьяны и кури. Успокойся. Страшно было. Там, у пироходов. Успокойся, кажу. Все. Ах, и треба ж было мне их послухать. Упросили, уговорили не чапать карников у вёсцы, каб людей яны не спалили. Разумеешь? Сами ж пераходы и дядька, и племенники пришли просить. Спалят семьи, коли у вёсцы атакуем. Ну, вот тебе и коли... Тихо. Ты разумеешь, это же у них уже вар'ятство. Не иначе. Не просто забить, не. Обовязково живцом спалить, заморозить, голодом заморить. А брат таки придумали те, что? Ни в одному небу не приносили таких ахвярок, приносят зараз земным идолам. Якому-небудь вусатому ефрейтору. Як это змопаю! Супокойся. Супокойся, брат. Тихо. Тебе палили, а меня у 41-м вымораживали. Як? А вот так, брат. Да, пошний брат, слезинки. Земля, як железо, голое поле, обгороджене колючкой, а посярод згорелая цегляная коробка, былый цегляный заводик, те что, побитые печи, ямы. И нас шмат тысяч лежать, кто где скорченел, у ямах, у мерзлых печках, по два, по три кучами. А кто еще мог ползать, пошили еще в цегляную коробку, набились аж до верху, разумеешь? Ну, кто под низом, той согрелся. А хто согрівся, той уже задихнувся. У живих, як і у мертвих, ледяні бороди від опошнього дихання. І опошня сльоза так само ледяна. Отак, брат, чоловіка можна глибоко виморозити до опошньої сльозинки. Можна, брат. Хочеться побачить їх зараз побач. Глашу і Косача. У чим я хочу переконатися? Що нічого не міняється у жінчин? І наогул нічого. Я ж гэта по собі ведаю. О, ніяк усе давно адмірлое, адсохлое адчуваєш. Починає болеть. Глаша. Глаша, ти ж сама мене знайшла тоді, у 53-му. Флёра! Глаша! А я? Ну, добра, добра, супокойся, Глаша. Флёра, пробач, я не думала, я... Сказали ж, что ты у шпиталі, что помёр. Як сказав Твен, навіна гэта была перабольшанем. Боже, неужо гэта ты? Глаша, у мене зараз лекція. А после ее я чекаю тебе у деканате. Так, вядома, вядома, обовязково, так. Аб тым, што адбылося потым на востраве, я ад яе дазнаўся ў тым жа інстытуцкім калідоры. Ну вось. А праз 5 дзён карнікі дапялі да вострава. Успаўзлі яны, мокрыя, смярдзючыя, злыя на бераг, і пачалі страчыць па ўсіх нас. Я схавалася за кусты, а потым з трыма малымі ляжала ў балоце. Стёпка фокусник адстрэльваўся. Стёпка? Так. Ён жа паранены быў. Так, але ён адзіны з партызанаў мог на мыліцы хадзіць. Ён прыбег, прыскакаў, калі больш не стала патронаў да параненых. Адкінуў мыліцу, пустую вінтоку і сеў. А да яго сталі паўсці параненыя. Вось-вось за кустоў з'явяцца карнікі, яны паўзуць да яго, як да збавіцеля. А ён укладвае іх галовамі да сябе, да мяшка, столам. Ён акуратна укладвае іх галовы, а сам глядзіць туды, дзе я. Да яго паўзуць, а ён трымае гранату на мяшку столам і глядзіць. Глядзіць, нібы просіць памагчы, не хаваць вачэй, не хавацца. А каб я не баялася, усміхаецца мне. Я не вытрымала, схавалася і адразу выбух. Не трэба, Глаш, прашу тебе. Потым лідімцы цягнулі нас праз востраў, гналі ўсіх, каго не забілі я. Я яшчэ раз убачыла месца, дзе былі паранены. Самой нашей женитьбой были мы с Глашей на Браславщине. Поехали на озеры. Ты посиди хали воды, Глаша, а я зараз, я только палатку уладкую. Почекай. Сядь сюда. Ну, сел. Что ты такая? Тебе тяжко со мной, Флёр. Что ты выдумляешь? Моё мінулае, мае слёзы, мае ўспаміны, гэта ўсё касачы. Табе нядобра, я знаю. Гэта не тваё, гэта ўсё наша. Наша, маё таксама. А ты ведаеш, што я любіла зусім не касача, а цябе. Але ты са сваёй дурной закаханасцю ў камандзіра і сваёй перакананасцю, што я магу любіць... Глаша! Не перапыняй, так. Глаша, навошта ты знаў? Ты лічыў, што я магу любіць толькі яго, толькі такога. Так. А потым у 46-м мы з ім сустрэліся. І, разумееш, стаіць чалавек перада мной, сядзіць за сталом, размаўляе, усміхаецца. А ў мяне такое адчуванне, што ўсё... Другое, ўсё не тое. Ну, уяўляеш, была ноч, і чалавеку здавалася адно. А тут раптам дзень. Светла. Я не магу гэта растлумачыць. Ну, не ён. Не ён і ўсё. Глаша, мілая. Глаша, не трэба. Я ж не пытаю нічога. Уцякла я тады... Сказала, што мама хворая, і ўцякла. Жыла толькі спамінамі пра нашу з табой палянку. Размежнага Флёру Гайшуна, які раптам памёр у невядомым шпіталі. Воротка на Хатынь. Нет, где Хатынь? Один, два, три. Приехали, татка. Татка, тут приступки. Ага. Мама? А это могильные плиты? Нет, это просто дорожка. Мама? А гэты стары жывы застаўся? Так, так. Гэты Сярожа. У гэтага старога, што узняў, трымае забітага хлопчыка, далонь, пальцы расстрэлены. Адкуль ты ведаеш, татка? Ведаю. Бачыў не адзін раз пасля вайны, амаль ва ўсіх, каго расстрэльвалі разам з дзецьмі, і хто выпадкова застаўся жывы. Рука знявечана, тая, якая закрывала, прыціскала да зямлі галоўку дзіцяці. Чалавек упаў побач з забітымі, паспеў паваліцца з жывым дзіцем. Іх залівае жах, заливая кров мертвых. Не дыхать, не ворушиться. Але хлопчик, але девчинка, не но хочу встать, вось-вось заплачу, закричить. Его, яе трымая, притискает до земли рука. Мати ці батьки просить, молить, молчать, не кликать на себе смерть. А смерть подошла уже глядить у потылицу целицу. Страляя у головку дитяти и в руку, якая обороняя, хавая теплую, як летняя земля, головку. Солнце козыча повеки, старается их незакрытые раскрыть. Колись я любил глядеть на солнце заплющенными вачами, про живую расплавленную чырвань повек. Исти тихонько насупрать солнца и глядеть на солнце, афарбованное моей живой крывёю и быцем от крыви моей тёплое. Теперь мои повеки чёрные, и только искры болю полосуют чёрные, завсёды горячее небо.